Iarăbeau, iarăbeau și nu-mi pare rău să facem oricine ce m-a făcut eu. Iarăbeau, da, iarăbeau, da, și nu-mi pare rău să facem oricine ce m-a făcut eu. Dar lasă ca să beau, dar până adorm pe masă, că vin frații și copii și mă duce acasă. Dar lasă ca să beau, dar până adorm pe masă, că vin frații și copii și mă duce acasă. Lasă ca să bea, dar până ador pe masă, că vin frații și copii și mă duce acasă. Dar lasă ca să bea, dar până ador pe masă, că vin frații și copii și mă duce acasă. Să bea, dar până ador pe masă, că vin frații și copii și mă duce acasă.